قرآن محترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبا عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 166 نمبر کسٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پو 29/7/2008 کی شعر دے دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سڑے سشی بان شی نو دے دا خلقو دا مصیبت دا وجنہ دا نیکو نسشی بان شی وی دے مال مصیبتو نرا کئی ویسا شیخ سے مد ذل العالی داوی چھ دے لکا سنگا چھ عذاب دا اللہ مانے دا سیئات دے دا قشان تے دے خلقو مصیبت مانے دا حسناتو گرزائی مزدا شانتے ہیں تو اس کوشش اذا اللہ رب العزت عذاب سڑے وہی چہرہ دے گناہوں نہ بند کم ما زاند گناہوں نہ بندے نو دے دے خلق دے مصیبت دا وجے زاند سن نہ بندے نے کو نہ بندے بیا وے مڑا نہ کو مدرس پرے بیا خلق کنزل کی توحید بیان نہ کوم بیا رات خلق بدے ردی وے بیا رات خلق بدے ردی وے نہ رستو کی گے بوس نہ یا ور امیدان تکی دینا او یا بر رستو کی گے نو فائزا اوزیا فی اللہ ہر کلا چتنگڑے بدین دا اللہ کی مگر دائی مصیبت دا خلقو لکل عذاب دا اللہ ولئن جاء نصر من ربک او کراشین دا دا طرف دا رب نبی لیقولن انا کنا معکم او کبیا جتا پیشاعت کی چی کمدنو دادا شمیلوی گی او دا لکا اوس چی کم دور دے نصر من ربک نبیا دے خروان دے نصر من ربک ان دا دا طرف دا رب نبی لیقولن نو خامخائی انا کنا معکم ولی منگا پلانی کار پنج پیر کے درس کی نو پاتی شیو تزنیم نیدے انا کنا معکم یقینن یو منگا تاثرا اور ایسا اللہ حسوزی نو ملی در تاثرا پا پلان کی جلسہ کے ہما پلان کیا زی کی منگا نو پلان کی زی کی منگا نو اکا مناظری فیادی نی اذا یو حاصل حیث یو دعا جندبو و اذا تکونو کریحتن ادعا لہا اور ایسا اللہ عالم فی صدور العالمین آنے دے اللہ پویا پاگا بانے چھ پسینو دا مخلوقات کی دے پسینو بانے اللہ پو دے اولی صلی اللہ بی آلہ ما فی صدر العالمین آنے دے اللہ پویا پاگا بانے چھ پسینو دا خلق کی دے ولی آلمن اللہ یقیناً خارکی والا کسان چیمان راوڑ دے خارکی بے نورو تے کاللہ تو خو معلوم دی ولی آلمن اللذی لی آلمن المنافقین خامخا خارکی والا منافقان درم امتحان نمولیانو دا طرفنا وقال الذین کفروا اس پا بیدین مولیان لیڈران او پیران ای براشی دا تبوئی اروری دا تسکے دا ری سزان لکار کتلے دے چی دا مسئلے بیانے دا منگ تا خواب پاتا دا ویلے شو پلان کے ملک سے خلاف تے پلان کے ملک سے خلاف تے اول خوبا دا تداوی روب بدر بانے گردے دا سویا لکا دا کولو مسئلہ دا دا اس طرح ایستی دی دا ولی منگ نو پوئی کسو تا جوڑے رالے او تا پوچھے گونتا کینا اڑو کے الکے سا کچھا گونتا علم دے دے او سراغلے دا مسئلے بیانے منگ تا نو گوری دیتا دا او گورا کنا دا منگ پا دا غس پی نکڑی دی پا غرموز پی نکڑی دی دا خو منگ پا دے علم کس پی نکڑی دی دا منگ سے وزیپی قرب کڑی دی وزیپی ام قرب کڑی دی پا بروزو بانے منگ کو نسلو لی دی دا سی آدھے پٹکی تو گورا زما کنا دا سی منگ چا کم دنو او اللہ سکتا پٹکے والے دے او سیمٹو تو بورو ڈکونو مولا کڑا دی آدھے زڑو پر تکونو تنو گوری تو دو رگاٹ پٹکے مارے دے خلقے تنو گوری چھو اڑو کے را سر ابراغ رازی دا سی دی پہ دا سون کے بیدان سر اڑو کے گرداؤ دا پکے رازی دا تسو مسئلے کئے دا جوڑ منگ نو پوئی گے وائی تو بے کھینا بیدا گردہ مسئلہ ہونا کی چھو پہ دے روب کے ترانے اور کہا جی خپا کئے گا ما صحابی اقصیب خپا کئے گا ما دا سکے دا خدا اللہ دا قرآن مسئلہ دا اللہ دا کتاب دا میان دا خبر دا دی خدا زان ننکو ببرا تو منگ تا مڑا خپا تا دا دا نچ من پی نو پویگو دا خود سراسی گپ لگوم دا نچ من پوشو چه اس علمی میدان که خمی پڑی خلکو تا می شرمائی که نا نووی من تا خواب آتا دا خوستا پی کرنه ده اگه پلان که طلاق تری خیال نده اگه منی من خود آقا پا کندر کی اسی کو جوڑو چوٹی بیرال را کردی چیزا نا دا کل خود آقا ده پلان که سیم نپیجنی پلان که سیم دیتا بسو آیو تو تای مولای سی بس یو خبر آکم کنی بیانم نو گناہ بنی دا خدا اللہ رب العزت ویلی چھ بیان کی کنی بیانم نو گناہ بنی ما بیان او سڑیا نو گناہ بنی ہزار گناہ زما پگاڑا ہزار گناہ زما پگاڑا قال الذين كفروا للذين امنوا ويبا كسان چ پټکړه مساله توحید کفرو باندې پوښوي ساتر الحق عنادان چ پټکړه خدقاستا یک پټکړه دی ویبا کسان او تا چدان کبوت ایماندار دی چوی دا ایمان دی چ دا مساله بیانوم سخت برابر دی راضی وسب ہوتوی اتبیو سبیلنا من پس راشی تابیدار شی زمنگ دلاره د دیلا رسدا چدا غټانو چاپلوسی کا مسله توحید ما بیانو الله دی کتاب درس ما کوا قران ما بیانو اتبیو سبیلنا من پس راشی تو هزار گنا ولنا مل خطاياكم هزار گنا ری زمنگ بغاړه یقینا بار بکومنگا گناون استاسو بار بکوم گناون استاسو گناون هزار گنا ری زمنگ بغاړه رات پہ کئ وما هم حاملین من خطاياهم من شيء او نو دی بار اون کی دو گناون دی نه اس چارم نشی بارولے انهم لکاذبون یقینا دیر دروغجن پر خپل خبره کی تدا په دې دوکه کران شي ور هزار او گنا ری بار کول نشی بیا بستا پغاړی او مسله توحید بدن پادشي ګور بیان کو بیان کا ولا عمل الناس قالهم یقینا بار بکی دی بوجنا خپل واس قال ما قالم او بوجنا سرد بوجن دینا نور بو سره چکم خلک گمراه کړ دی ابو سروم کی ولا عمل الناس قالهم واس قال ما قالم او بوجنا سرد نور بوجن دینا نور ګنا وسره سره واشو ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون خامخا تپوس بوکړه شي دینه پر د قیامت هغه چې دروغ جوړول دای دروغ کنه چې هزار غونه زمون په غاړه دینو ویل چې لا ته دروازه رته مزرا اخرى ولا يسألون خامخا تپوس بوکړه شي دینه پر د قیامت هغه چې دروغ جوړول سوره رحمان کې وی تپوس بنه کیږي 39 نمبر آیات کې لا يسألوا عن ذنبي انس ولا جان تپوس بنے کی گی یو کن سلوی ختم دی صورت رحمان کی وی تپوس بنے کی گی اٹت تر دان کبوت کم تو قصص کم تیر شو لا اسألو عن ذنوبهم المجرمون مجرمان نبا دی گناہ بارک تپوس نکی گی وی تپوس بنے کی گی دلتا ہم وی صورت رحمان کی وی دلتا وی تپوس بکی گی داولی تپوس دو قسم دے کنا یو تپوس دے زان دا خبرولو او بل تپوس دے زد او دا عناد یو تپوس دے زان دا خبرولو او بل تپوس دے سشی توبیخ دے سشی دے سپکاولو نو چه کم زی اثبات کرده دے چه تپوس بکی گی نو آغا دے سپکولو لگا دے تپوس دے او چه کم زی وی چه تپوس بنکی گی نو آغا دے زان دے خبرولو تپوس دے اللہ خوصه دے خبر دے والا سوالونا دے دے دے سپکولو دے پارا با تپوس کئی تپوس بکر شدینا پر از قیامت آج دے در اغ جوڑول یار دا امتحان بسور ہی ہن زمون خوڑو رہو تو مون خو خاضر زون لی دلا طالبے دا او طالبی دے او مولا توف دے مون خو خاضر زون لی دا امتحان بسوم رہی وقت امتحان ولقد ارسلنا نوحا الی قومی فلبسبیم الف سنۃ الا 50 عاما کدو عمر دنو علیہ السلام در کرے شو امتحان طول عمر امتحان نو علیہ السلام تو نو گوری نو نیم سو کال امتحان دا عمر بل زنه ذکر کرے دا دلتا ذکر کرده بل زیدانه دا ذکر کرده دا صرف دلتا ذکر کرده دا دلتا دا حکمت دا پارا چه وقت دا امتحان خی یقینا را لگل منو علیہ السلام قوم تای فلا بی صفیم الف سنتین نه نیم سو نه مخی کئی نا بیا کمی کی کنا زر مخی کرل الف سنتین الا خان پنزوز تیور جا ودا سا خبر دا دورا مثلا پنزوز کیا کنیم سو چل لے نه نیم سو پند زر کالی پکی ترکلو خو پنزوز تیور جا کنو زر ډیر راځي رو به ډیر دی کنه نو دور عمر کدل الله درکی نو بس امتحان بی الف سنتن الا 50 عام مگر 50 نا فاغذوم الطوفان وګورا نجات دا غو کنه فاغذوم الطوفان اونی ول دی را طوفان او دی ظلم کوون کی خپل ځان فانجنا خلاصم کدل را او صاحب السفینه او کشته والا ول را وجالنا تل العالمین او می ګردول را دی را نخد پار د مخلوقات نخم اکڑا چو گورا کشتای والا بچیو نو کشتای وجه بچیو کدی یو عقیدی دا وجه بچیو نو عقیده کا وجالنا آیتا للعالمین دام دو طول مخلوق دا پار نخکڑا چو دا کشتای والا عقیده کا نو بیا با بچی او کدا عقیده دینو نو بچ که دلی نشی وجالنا آیتا للعالمین نخا دا پار دا مخلوقات و ابراهیم یار دا امتحان بسنگی امتحان بسنگی پدی برال امتحان کئی چې سهار بوم ډوډۍ نو ما سوار پسې بلس بجو مې یو لس بجو بوم بیا نو بیا به یو بجو بیا نو دا برچا پلا روخ نو دوم امتحان نه غنا دوم امتحان دی چې دا پر ل پسې چرګان دی او پر ل پسې چرګان دی ډیر اله پوخ کو دا دور امتحانات کی دا برچا پلا برداشت کی دا سخت راځي او تیریږي دا سخت راځي سګي تیریږي غنا وی سخت راځي او سګي تیریږي دا سخت به تیرو ک څنګه چاله ډوډۍ ته سخت وای نو ابراہیم اس قال قوم نو ابراہیم علیہ السلام اور تو دانگلی اور تو بدانگی اور بدر بانی وریگی و ابراہیم اس قال قوم او ابراہیم را لے گلے چکر ابی خپل قوم تا عبد اللہ بندگی کی دی کی آواز اللہ او یری کی داغنا ذالکم خیر لکم دا تاستام غرا تاسل کو پوی گئی انما تعبدون من دون اللہ یقینا بندگی کی تاس اللہ نے لاوا اوسانن دو بوتانو دو درگاہونو کلا چنی بندگی کوئی کلا دا خزی او کلا دو چونی بندگی کوئی کلا دا کوٹا گئی کش پی کوئی من دون اللہ اوسانن دو درگاہونو و تخلقون افکا جوڑوی دروغ دا ست ست دروغ جوڑی و تخلقون افکا چکوٹا گئی کش پو کنو علم ملاوی گی دا دروغ ندی دا دروغ دی کنا او توڑی رے بابا دا من دانی زی مار نو من دانی دی پنیارا خطلی وا نا پا کچاو دا دا لشتے چمان دان بچارا خو جی دا دروغ دی کنه تخلقونه افکا جوړی دروغ پیر بابا تا گټ راکا گدا گټو تسا ها غره سی کوک دے نو دا وایا چې دا غر مشر دے ک پیر بابا بس پدی به مساله حل کو ٹھیک شو کنه پدی به مساله شي حل شي نو ک دا غر د پخوانه کوک نو دغه پیر بابا کم دیو دا غر د پخوانه کوک جوړدا دروغ تخلقونه افکا جوړوی دروغ دیوانه بابا تو چاوی پیر بابا تو چې راځه کنه وی چې خطر لمنو مستاوی چې مونږ کوو نو چې هغه شاته کو تل کول مې راځته وی کول مې وینځلې وته له کده څه کوي تانه چې مونږ کوو زه خدای نه ټول پلی ته ما چور کړه کول مې مل مې وینځو ولا به کار کوو ورغه ګره دا شی دغه وی دا شی پیرو ها وی په دغه وی پیر بابا سره روانو وی پیر بابا تو چې را په لار زو خموز به کم ځای کوي دوی چې زه خزر اعظم خل زر اعظم وی جمعه ځان سره واغست جمعه ځان سره سکو راو آغستو وی چی پیر بابا تا شاعتو گو تا چرکا دست که وی تاوی چی موز با کم جای کون تاوی ما چیزان سر بدا جماعت توڑم چی که ده ده غزوی اپراده جماعت تر آغسته ره وی آقا آقا که خودو تروس آقا جماعت کوک ده وی تروس آقا جماعت کوک ده نا بونیران بکاگی کوک بجوڑه اینو و تا خلقونه افکا جوڑاوی تاوز دروغ دا دروغ توم کارو لده و تا خلقونه افکا جوڑاوی دروغ نو دا لگیو دروغ جوڑه لوی ځوان دا وکړو دولسو کشته راو ته دولسو کالو کشته وی راو یستا او جن له چې کمنو بوډای وای او نو اسی وادو او جن له تلو او جن چې په کشته کې راړو ترس کشته لاړه کشته لاړه ابا چې کمنو ډیر وخت جړل جړل جړل جړل د سین په غاړه نه ستور ډیر وخت پس لوی ځوان په لار تیرې دو او ته به ولې جړې به د سین ته ګورو ما جړم وی ولې وی زما دا شانته نو اسی وادو ساره دا نا وی ډوله ارس چې کمنو اپا کتا تلی دی جان تلیو اپا کتا تلی دی ارسو نو کتا راو یست سو خب اینو و تا ای خواه وی پانه اون شو غولا وی جا شابا اسرائیل را لان دیگا اسرائیل علیه السلام را نو رسی دیلی اپا دول اسکالا کرا ندی رسی دیلی او پانه ور پسی سشوا او رسی دی دروغ جن دی دروغ وی رختون دی و تا قیاس کی نو آقا او رسی دی چه او رسی دی پلار را تین کو دا ما وړی دي ته پسو دي نیټه برابر شه دا واپس کا واپس کړو نو واپس نیکول هغه هغه پانی هغه کونډنی هغه وتا کوتله تاړه مکړه چې کو شکل کنه او ټور روونه ته تاس نس نه اړل دا ټماټر ټور روونه ته تاس نس لاړل او روونه تاس نس لاړل او چې پاغه دوله سوکالو کې سوک مړ شو او ټول شو جو اندی شو او کیشته ته دا شکل کشته را اوچه تکړه او غی اکا ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ادا غراب خوتو او چه کمدنو آبای دیر خوشحال شوا او تاسو بلی دلی مونده بابا بی جوڑ کردی مونده او دا سبی کردی او کشته بی دا سرائستی چه دشته پا چاٹونو بانده که نا چاٹونو بی تسپی و سرائی مونده گیره دا مونده او مونده گیره ول جوڑ کردی دا سپیر دا سجو کردی دا جو کن دا دکش جو کردی تا خلوقون افکا یا گاردر یانو دا گاردر سوی تا خلوقون افکا جوڑوی دروغ دا دروغم شروع کردی د لوی ځوان خو کتابونه لیکي ان نجوم الظاهره فی اخبار المصر والقاهره تاریخ کتاب دی ان نجوم الظاهره فی الاخبار المصر والقاهره او دارنگی کتاب الروزتین فی اخبار الدولتین آئی دا لکی چه دل ویزوان رومیا ازامه فی لجت البحر چه دل ویزوان اردوکی چه کم دے نو آغا دریاب تا غرزولی دی آئی دریاب تا غرزولی دی دل ویزوان پا قبر که سر دل ویزوان اردوکی منشتے دی دل ویزوان اردوکی نشتے او دے لگیا دیوی دا اکرل آغا اکرل آغا کسو کولشو نو چه دا آغا پا وخار بانی بمباری که دا امریکانیان راتل نو غیولی نو واپس کول و تخلقون افکا و بغداد بمباری نو شوی او اس پک جنگ نه نو ولی امریکانیانو لاغا اله منگل بیدار دی امریکانیانو تسنی شویل و تخلقون افکا خو گاڑریان یی کنا تخلقون افکا جوړوی داروغ او دا خار کی دا په عراق کی د علی رضی الله تعالی قبرم دی شیعاګان لوم په غور دی چې تاسو وی مدد کو نیا علی او مدد یا علی مدد یا علی مدد نو علی رضی الله تعالی ولی سن کی تاسو لا وتخلقون افكا وجلوي دروغ ان الذين تعبدون من دون الله يقينا كسان عبادت کوئی تاسو د الله نه علاوه لا يملكون لكم رزقا واغدانی تاسو د ډوډای اونایونه ډوډای نشتر کول سړو لا يم یو ګندا په غور دی ډوډای الله درکای کان اپینا ساړېګر سونا سرن داد دیګر لا يملكون لكم رزقا چه دا عجیبه چرگاوی خوری که خوریز که دما کرا و گای چه دا بل کرا داد که لا یملکون لکم رزقان نا واقدار نی تالا دا رزق فت تاثر دا رزق نولتوی دا اللہ سر خوراک رزق دا اللہ نو غواری وابدوه چه رزق اللہ در که عبادتون دا اللہ و که وابدوه عبادتو که یکی واحد دا اللہ بندگی داو که نوشکرو اللہ قدر راغو که قدر سده چه پده عبادت بانه سخته و تکلیفون برداشت که وشکرو اللہ دار صورت ان قبول شکر دے کنا واز دانے چ و ڈوڑا اخرا او پشا ور وڑا شکر دے اللہ چ ما گناں گال رضا راک نوے واشکرو لا اس پہ سخت برداشت کر اللہ دی عبادت واشکرو لا شکر باسی دا اللہ دا اللہ قدر نعمتوں قدر کوئی ہلے تر جون اگے اللہ تبر گور دور سی تاسو و ان تو کاذب فقط کذب و مامون دا خبر دے چا دا ابراہیم تم ویلو نو خپل قوم تو ویل نو تا ته وام پدی خبره می ابراہیم لم سور کړي وا تسلی نو طالب هم صدر کوم تسلی در کوم دواړو سره لګي وائن تو کاذبو فقط کاذب او مامون کدی نسبت کتن تاسو کوین تو کاذبو ک تاسو نسبت درو کوي فقط کاذب او مومن قبل کوم ابراہیم تم ویلو چې قوم ته وایا نو تا ته وام چې قوم ته وایا پوښیږي ابراہیم تم ویلو قوم تے وایا نو تا تم وام چ قوم تے وایا وائن تو کذبو ک نسبت درو کوئی تاسو فقط کذو مومن قبل قوم یقینا دروغجن گنلیو اگڑالو پخواستا سنا فمال الرسول للبلاغ المبین آنشت دے پا پیغمبرانو باندے مگر رسول اللہ مسئلہ اخکارا ایو مسئلہ رسی ہدایت داغی پلاس کندے اوالا میاراو اینو گوری دے کہ دیوی سنگو واپس کیگو واپس کدے اللہ تاسان دیتا تا بگرانی اولم یراو اینو گردی کیفا یبدی اللہ الخلقا سرنگی اول شروع کرو اللہ پیدایی سمی ویدو بیاب واپس کی دی درا ان دالک آل اللہ یسیرو یقیناً داکار دی پا اللہ بانی اسان قلو تو آئی سیرو فی الارد اگر دی پس مگا کی خیر دی زا سمرقندی پا دی دی لکی سیرو فی الارد پا دا مگا کی نور نشکر دی دلی ٹکٹ دا سرنشتی نا دا قرآن ٹکٹ خود سرشتی بی ٹکٹ سڑی والا سیرو فی الارد فی ارد القرآن قرآن کے سوچ و فکر کا کنا فیلال پندرو کیفا بدل خلق نو گوری سرنگی اللہ پاول زل کیفا بدل خلقا سرنگی اللہ شروع کرد پیدای سم اللہ بیا اللہ رب العزت جنشون نشعت الاخرہ پیدا بکی پیدایش دوبارہ رستانے ابو ملاو کی پیدا بکی پیدایش رستانے ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ دے پارسبان قدرت والا یوازیو من یشا ویرہو من یشا عذابر کیا چالے چرادو کی چالا آ چالا چان کبوت نہ منکری سخت نہ تیرائی ویعذب من یشاء بمتابعت بدعت چه بدعت بسیش ویرحم من یشاء رحم کی پاچا وان چخواشی سخت تیرے کڑے بملازمت سنتن مدارک ہوئی بملازمت سنتن چ سنت اگے سنت وان عمل کو ویرحم من یشاء مہربانی کی پاچا چرا دیو کی ویلے تقلبون اگے اللہ تو واپس کرے شیتا سو ومان تم بموجودین فی الارض نئے تا سواج زکون کی اللہ را پزما کیوں نہ آسمان کی ولا فی السماء نئے تا سواج زکون کی اللہ را پزما کیوں نہ آسمان کی دیو سرولی ٹل کو نور زاینو کی ولا فی السماء نشتے طول زائلو کی قرآن کیو ما انتم بموجودین فی الارض دی دے وسر صرف صدے ولا فی السما داولی دار دی وجنا چھ دا دو ابراہیم علیہ السلام قوم تا خطاب دے از ابراہیم علیہ السلام قوم زان لخدایان پا اسمان کی نیولیو سطورو بے بندگی کولا دو چا بے بندگی کولا جنور بے بندگی کولا دو سپگمہ بے بندگی کولا نو وی نوم اسمان کے دخلاصون زائشتے نوم پس مکہ کے دخلاصون زائی شتے داموئی چھ اسمان والا بن خلاص کی زکی وصر والا فی السما زیاد کو وما انتم بے موجودین فی الارض نئے تاس خلاص دن کی دا اللہ نا انہیں کمزوری کون کی اللہ را پس ماہ کے انہ پا اسمان کے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر آنشت تاس را وما لکم آنشت تاس را بید اللہ نا سوک دوست انہ سوک امدادی بید اللہ نا سوک دوست انہ سوک امدادی تدی زینہ زبردست دعا ماخوز دا مالی من دونک من ولی ولا نصیر اللہ نا سوالکا مالی من دونک من ولی ولا نصیر یا اللہ زماستان علاوہ سوک سر پرس و امدادی نشت دے زمانہ مصیبت راکی رحمت راکی نتبہ راکی کدھا مصیبت نہیں بچکی نتبہ بچکی مالی من ولی من دونکا من ولی ولا نصیر عربی کی سکنی شویل پختو کی دی ہوئی پختو کی خپل جبہ کی دعا آڈیر خدا عربی کی دل ندر دی پختو کی ہوکا عربی کی چپا عربی پا معنی باندی نپوئی گی دینا خدا را چپا پختو کی دو منز نباہر پا پختو کی دعا گانی ہوکا زکا عاجزی پا کی زیادی پا خپل جبہ کی پینڈے شیخ رحم اللہ وی حج لتلو اولادو انو پا عربی کی وی ما دعا گانی کولوی زکا مای چیز خمولای ما عربی کی دعا گانی کولوی خواہ کی و پنجابی و او پا پنجابی کی دعا کولا او چی کم عاجزی دا اغا پا اغا ٹوکو کو انو ماوی چی غلام اللہ سی دی زنستڑے کو اغا چی کم عاجزی اللہ تا پیش کرا پا خپل جبہ کی نو زخوا پا عربی کی نشن پیش کولے دا خپل جبہ درد زن لینو شاپور شیخ رحم اللہ وی پی سڑے را پسراغی چی پینزر روپے راکا دیر حام پینزر یالا او زبا دل توافو کم نفلی تواف سواب بیتا تو بخم یہ ما وطوی چی پینزر روپے اسی والا خوما پریک دزد پاکستان نگوننگار را غلیم زخ پل مولا تا پا پختو کی جارم او مالا پختو کی دو آگانی مزر آکی چیزو تو کم پختو کی کم زان لوی و مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نیست تاسولا بیدالانا سکسر پرست چی فائدہ در کی ولا نصیر انو سکم دادی چی سخت ندی بچ کی والذین کفروا کسان چی کفر کرده پایتون دا اللہ باندی او ملاقات دا اللہ اولائی کدا خلق یسو من رحمتی نومید دا رحمت نمی و اولائی کلوم عذاب علیم او دا خلق چی دے ندیل دا عذاب دردناک فما کان جواب قومی منو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام مگر داو چی وجنی دلالا انقالو چی ویلدی اقتلو وی وجنی او حرقو یا او سوزوئی نو پانجا اللہ امتحان تا دیو قتل دا س امتحان برازی وجنی با دی او سو با کئی اقتلو سوزی با دی پانجا اللہ من النار وی سوزول کوی نسوزول طالبان او سوزول عالمان او سوزول باجوڑ کیو سوزول اسلام آباد کیو سوزول افغانستان کیو سوزول سوزی او سم اللہ سوزی اللہ دیوتا نمرودیان پا نظر باندی بگوری نو پانجا اللہ من النار خلاص کرلا دی لرد ورنا خلاص کدل را اللہ دو ورنا ان فی ذالک آیات لقوم یؤمنون یقینا بلے کے خام خان خید پار دا قوم چیمان راوڑی وقال او ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا یقینا جھوکڑی تا سدا اللہ نے علاوہ نور درگاہونا اللہ نے علاوہ اللہ ہم پریخ دے درگاہون پس روانی اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم یومانا مودت بینکم امینا پخپل میانس کے خلایات دنیا پجوند دنیا کے یعنی دا ستاسو درگاہونو سر امین دا تاسو ایچ دا منگا دا مڑو تعظیم کو او دا منگا دا قبرونو تعظیم کو او پکین تاسو پا تقدیر دا تعظیم مشرکانی تاسو دا مینی مشرکانی لکا بریلیان دا مینی سری مشرکان مواد دا تا بینکوم نیول دا تاسو اوسان مینا بینکوم نمفول سانی بشی دا تخصم دا پارا مینا تر خپل میانزا او دا پکینا مینا نیست بلکہ ساستو شرک محبت نہ رسشت دے شرک تے محبت چہ دا حد زیاد شنو ستے جوڑ شی او دو شرک تے جوڑ شی دے امانا اتغازتو من دون اللہ اوسانا جوڑوی تاز دا اللہ نے علاوہ درگاہونا مواد دا بینکوم بلایات دنیا گواج دمینی نخپل میاننا پا جوند معمولی کے تاستا سیو بل سر برادری دا تاسوائی کمنگا دا درگاہونو پریک دو بیا پلان کیسے خپا کی گی سڑیا بیا کدا رسم و رواج پریک دم بیا پلان کیسے بسکی گی خپا کی گی مواد دا تبینکم دا دا وجد برادرائینا چیزا ستا سخپل میں اس کی بائی بندی دا سدا بای بندی پلان کې بیا خپکی پلان کې خپکی زمغا سره دغه دی ابو لهب نه د مرداري دو وی مرام سړی وته ولاړو وی مرام جړلې ویول جړې ویجاړم په دې زما خدای پاتې کیږي دغه بندگی به سوکې دغه بندگی به سوکې یاغه ته به دا مې سره واده ده ته زمونږ ما شروع دې خدای بندگی به سر مونږ کو استاد امینه و مونږ ای مواده تبین کوم فی الحیات یار امرم چې درګه بیا به خال سوک ساتي بیا به سوک جارو کوي سوک به کولاوي او سوک بوله سر ته مال گګري او سوک به پیجنډه ودري مونږ یو کانن وسی ولې مونږ آرام یان یو مواده تبین کوم فی الحیات مواد دتا وینه کوم د وجود مینه تاسو نه په حالات دنیا په ژوند معمول کې سم یوم القیامه بیا پر د قیامت انکار وو کیدن تاسو زونه نه وایلانو با یک پرو باز به باز کوم به باز اتیر شو کنه چې یو بل دوستانه نو بیا سکی انکار یکونو علیهم ضد وایلانو باز کوم باز او لعنت بو زن تاسو نه زونه باندې کله ما دخلت امه اللعنت اختها چی آوازن نشی بلی بانده بلانت وی پیران پا مردانو مردان پا پیرانو ویلانو بازو کم بازا اولانت بکی زنستاسو نبا زنو بانده واکم النار زنستاسو دیور نبای تاسو رسو کم دادیان فا آمن لهو لوت نبو من لان خبر داد لوت لوت خودمک کنه ایماندارو پیغمبر خودمک کنه سی ایماندار فا آمن لهو لوت مانا ملگرتیا تاو درید داد لوت ان قاد لهو لوت مخ کمو ایماندار خوچ ابراهیم علیہ السلام اعلانو کن ملگرتیا و سرچاو کرا لوت دا لهو ده بیهی نده فامن لهو لوت تابدار شده ده لوت وقال بیوی انی مهاجرون الاربی یقین انزم حجرت که انکه ربطه می تپوس کم انی مهاجرون الاربی چه ابراهیم علیہ السلام حجرت ده قوم نو کو نو شکست چاو خوڑو ابراهیم علیہ السلام خوڑو که قوم خوڑو ستاسو سمتیان نه شکست قوم خوڑو ذکر چه ده قوم غرص سو غرض دا چې ابراهیم نه مسالې د توحید نه سکی بند کی نو ابراهیم یې مسالې د توحید نه بند کو نه ابراهیم علیه السلام خود مسالې نه بند نه کو ابراهیم علیه السلام دې زینب بل ځای به کوم خو مساله پر یک دمه نه نو شکست خورده سوک شو قوم شو خبره باندې پوه شو کنه نو نبی علیه السلام د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو نو شکست چا وخړو مکې والا وخړل نبی علیه السلام نه وخړل دې ځای کې دوه قسمه کامیابی ذکر کئی تا تو وی یو قسم کامیابی دی ابراهیم دا او بل قسم ابراهیم دا کامیابی دی لوط علیہ الصلات والسلام دا دی لوط علیہ الصلات والسلام او دا غد نور و قومن و شعیب علیہ السلام دا موسی علیہ السلام دا کامیابی بی قتل العدو دا چی دشمنی والا سکو مڑکو او دویم قسم کامیابی دا بی حزم العدو چی دشمن شکست خورده شو جوانده دی خسی والا ورکو شکست والا ورکو چې دشمن شکست اخری نو دا کامیابی اولاد د دینه چې دشمن مردار شي او مړ شي صحیح ده کنه نو معلومه چې ابراهیم علی السلام اولاد د دینورو پیغمبرانو نه نو نبی علی صلوات والسلام اولاد د ابراهیم علی صلوات والسلام نه ځکه دا غو کامیابی په دغه طریقه باندې و خبره باندې پوی کنه ځان نه نوم شو قران رحم الله سم ته درور کړی کړی دي نو قتل بغوړی خو ځان له علم نه ورو قتل بغوړی کنه داخله یې کله کله ها کتابخانه کې خرسي کې ځان لې واخلې او بیا ګورایم دای کړی کلی چې هزیمت ته یو د دشمن شکست او بل د دشمن وجل دی نو شکست د دشمن اولاد د سشینه د وجل د دشمن نه د دشمن د وجل نه ځکه دشمن دې په ژوند پړک کنه نو ابراهیم علی السلام په ژوند پړکړ دې نبی علی السلام په ژوند پړکړ دې نبی علی السلام امت په ژوند پړکې مولا عمر په ژوند سکو پړک مولا عمر او توی زب افغانستان پریگدم قرآن و سنتو نو پریگدم خبر وانی پویگی که نو پویگی دا دی حزیمت تی فامن لولوتو فقال اوی انی مهاجر الاربی یقین انزوی ما اجرت کون که ربتمی زم و انی مهاجر احمد سویب سب خبرو میادا بیاوی چیز زم وی پتا توبتا وی پتا خوخ وی کم پرزی وی انی الاربی سیادین اللہ تا زمانو وی پتا تو بتا چه کم طرف تا ایڈریس را تو یخواهوی انی مهاجر الی ربی الی ربی سمطلب الی حکم ربی سمطلب چه اللہ رب العزت را تا کم طرف تا وی پاغ طرف تا زم پلا میسو خوخا نشته ده یقینا زمان پر خودون که ما ربتا می روانیم ربتا انهو والعزیز الحکیم یقینا آغا اللہ رب ضرور حکمت والا واهمنا علو اساق اگور انعام تا ورک میں قدل رہ ساک او یعقوب وجعلنا فی ذریت النبوہ او میں گرزاو پاولاد دے کے پیغمبری والکتاب او کتاب آتینا وجرہو او ور میں قدل رہا مزدوری دے پہ دنیا کے دنیا کی مرا مزدوری ورکا چھتا دا آواز غگی کی ملت ابراہیم حنیفہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ او یقیناً دے پا آخرت کے خامخواد مکمل و کامیابنا لَمِنَ الصَّالِحِينَ خامخواد مکمل و کامیابنا وَلُوطًا اِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ ذَلِكَ وَسَرَوِّلْ نِجَاتُ الْمُؤْمِنِينَ هَلَاكُ الْجَاهِدِينَ چھے مومنان اللہ خلاص نور کردے کافران اللہ تباہ کردی تال امتحانات برداشت کا طالب اللہ رب العزت کامیاب در کی اوستا مخالف پا اللہ رب العزت تباہ و برباد کی لوط علیہ السلام پاک چوی خپل قوم تا انکم لتاتون الفاحشہ یقینا راضی تاسو بی آیاتو بتا ما سبقکم پلید کارتا ما سبقکم بیا من احد من العالمین چنے دے مخ کشوی ستاسونا بیا پدی عمل ان احدین اس سوک من العالمین دے مخلوقاتونا لاغی نمخ کدے عمل چانو کڑے ما سبقکم بیا من احد من العالمین نہ دے مخکی شوی ستاسونا بیہا دے عمل تا من آدین ایسوک من العالمین دے مخلوقاتونا اینکم لتاتون الرجالا آیتا سرازی ناریناو تا ناریناو ترازی و تقتوون السبیل او پریکوی تا شکوی تا سلارو لان نو یو دا وچی شکماری بیکولا و تقتوون السبیل شکمارو دویما و تقتوون السبیل او پریکوی تا سو لار دے ولادت دو ولادت او دو نسل پیدا کولو چې کملار ده د بیبیانو هغه پرې کوي وتقطون السبيل معلومه شو دا بد عمل به د بیبیانو سروم کو وتقطون السبيل او تاسو پرې کوي لارو لارا وتاتون فی نادی کون منکر او راتل کوي تاسو په خپل مجلسونو کې د ګناو کارونو ته نو مطلب چې سب یو کول نو بیا مجلسونو کې هغه عادل دادا سے او دادا سے اوس لګیای چې به باقی زیات شي ستا پلان کیا لگتے ستا پلان کیا لگتے لگیائی دا غشات مجلسونو بیٹکونو کی دا گپونو لگئی وطاعتون فی نادی کم المنکار اطاعت سرات لکوئی پین فی نادی کم مجلسونو کی المنکار گناتان یو دا غوا شداد بیباکی خبر باقی کم کولی بلا دا مجلس کی بچ ملمہ کیناس نو اغسر بیم دا کول بلا دا وا چی ملمہ بی پا گرٹو باندی ویشتو یو با دیوی غاڑی پا کانی ویشتو نظار میں ناغرز کنو بل با دا بلی غاڑی سو ویشتو پکانی باندھ رہا مسکال بھی تو یو بت دیوی گاڑی مسکالو کو بولو بل گاڑی سو کو مسکالو کو تا تو نا فینا دی کو من منکار تا تو نا فینا دی کو من منکار ہاتھ لے کوئی تاسو مجلسوں کے حال منکار گناہوں تا بے باکی بھی مجلس کے کولا نبی علیہ السلام کل امتی معافن الا المجاہرین ہر گناہ امتی زما اغب معاف شی خوچ کم پڑا کے باندھ بے ہے تو کئی نوان معاف کی گی الا المجاہرین تا تو نا نو مجلسونو کې به ګناو نه کول فی نادی کوم المنکر زنی وی اغورات اغورات گوزها په مجلسونو کې بناستو او لګیابو او دا دلاند خل درز به خوتو پتا تو نا فی نادی کوم المنکر کابل ګرام شیخ سبید وړي دوری په کال باندې یو او پنجابی تنګول مډیر وی ما سره بچ کیناس وی ما ته ویچ ویچی پختانا بس دغه شان چل لی نسوار غرزی او دا چکیوی ما چل کزا نسواری نیم پرید ما خو نسوار نیدی کلی وی خود ار وقت بیر اثر دا خبر کردی وی ما تیچ دا جلالین راوالا تا وی جلالین میرا آغسوی دا زی میرا آغالا وی تاتون فی نادی کم المنکر فایی کلی کلیو چی مجلسونو که با دا اقربار بیخی جی دماکی با کئی کنا دا ویلی کلیوی ما رتا چی دا او آیتا دا سیدی کلی کنا وی چی دا ویل وی اقا چی زمین کبرین الار بیار آره غیر وی ما چی دا قومیلو تعمل کوئی پتا تو نا فی نادی کو المنکر رات لکوئی تاسو مجلسونو کی المنکر گناہونو تام فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم دو مگر دو آن قالو اتنا بی عذاب اللہ شراوڑا منگتا عذاب دا اللہ دل تسوئی پی کرو کئی لگ چھ صرف او صرف دو قوم جواب دو چھ سراوڑا عذاب صورت نمل کسی تیر شو آل تاوی اخرجو آل لوت انہم اناسوی تطوہرون آیات نمبر 56 کی نمل شپک پنزوستم کی چل تویلیو چی دو قوم جوابی داو چی آخری جو هم وی باسی نوال تی خورا بل جوابم ذکر کرده دل تاوی نور جوابی دوونا صرف دا جوابیو چی عذاب راولا نو جواب داره دای پا اول وقت که چی دعوت شروع کنو آغا جوابو چی آخری جو هم چی نولوت علیہ السلام نبس که دنو بیاغ آخری جو هم پری خود بیا صرف داوی چی سر راولا عذاب دویم دادام چې د لوط علی السلام په حق کې هغه ویلو چې ویشړی او د ځان په حق کې دا ویل چې ائتنا بعذاب الله، نو حصر په نسبت سره ځان ترې ائتنا بعذاب الله راول موږ ته عذاب د الله، ځان په حق کې به دا ویل او د لوط علی السلام په حق کې به اخرجو ان کنتا من الصادقین کې ته درشتونه قال ربي نو لوط علی السلام او رب می انصرنی امداد میں وکال القوم المفسدین پا قوم فسادگر زما امدادو کا پا قوم فسادیانو چه دالکانو سربت پیلی کے دالوی فسادیان دی دغت فسادوی علا القوم المفسدین زما امدادو کا امداد اللہ کی منسکو گیا ویم شاید اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين دا انبیاء کرام واقعات اغای ذکر کول چه امتحان برازی خو کامیابی بستائی لکا انبیاء کرام او داغی تابدار کامیاب شو او چه خلاف داغی نکمو آغا تباہ و برباد شو. لوط علیہ السلام واقع ذکر کولا چه قوم نافرمانی اکڑا اللہ رب العزت تباہ و برباد کرل، اس داغی آتباہی ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام لفرشتو زیر راوڑو او داغی دا حلاکت دا پار راغلی وی. ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا هر کلا چه راوڑو فرشتو زمنگا ابراهیم علیہ السلام تا زیره و تراوڑو قالو نوی دی انا محلکو لحاظ القریہ یقینن منگیو تباکون کی دی کلیلا اسیدون کی دی کلیلا انا لها کانو ظالمین یقینن اسیدون کی دی ظالمان چه دا اللہ نا فرمانی کی الکانو سربت فیلی کی نو ظالمان دی قال ان فی آلوتوا نو ابراهیم علیہ السلام یقینا بدی کې د لوط ابراهیم علیہ السلام متوی تاسو له ټول کلی ته ظالمان وای ای کې چې زما وراره دی هغه تاسو له ظالم وای استثناء کوي کنه یعنی ټول کلی ته یو تن نیم ای کې چې کم دی تابعدار د الله شته او د الله رب العزت بیان د دین بیان پکې کوي نو ټول کلی ته د ظلم نسبت مکوي طول کلی تر ظلم نسبت مکوئی دیو جو توئی چه انا فی آلو طا یقیناً پا دیکی دی لوت بلا دا چه تاسو اغت با کوئی نو آئی که چه لوت تے اغت علا دا نجات حکم راغلے نده نو آو سر اولی غر کوئی قالو دیو توئی منگ تا پترا آلوم من فی ها منگ پویگو پا آچا بانی چه پا دیکی دی لانو نجی انہو یقیناً خلاص بکو منگ دلارا کوروالاو دا دلارا مگر بی بی اینا ابا نخلاسی کانت من الغابرین دادا دا پاتونا عذاب کی عذاب کیو پاتی شی ولما ان جات رسولنا کلات هر کلات چرالی رالی فرشتی زمنگا لوط علیہ السلام تا سی ابیهم خپش پدی چه اخوی دا سنگت ملمان رالل دا لکانو پشکل کراغلوی پیش دا ملمان رالل دا خوبا او زمان دا قوم سبد عمل کئی سیا بهم خپش بدی بانی ازاق بهم زرا او تنگ شو بدی بانی پسینہ کے پختو کے تنگ شو پختو کے دن نسی زرا ازاق بهم زرا تنگ شو سینہ زرا مانا کے فائل لے تنگ شو تنگ شو سینہ زلی تنگ شو وقالو بیویل لا تخاف ایو تویل ای پوشو پالا مبانی بیمی یاری گا و مخپکی گا لا تخاف یاری گا ما چمنگ سر با دشمن راشی منگ تلاس براو چت کی وَلَا تَحْزَنْ او غم مکو چگینی تو بغرک شیطن شغر کی دی این دا منجو کا ایک من خلاص در کو تالا را و احرکا و کوروالا ولدی اللہ مرا تاک مگر بی بستا کانت من الغابرین وسیل ذات دا فوازلو ندی گینی بیا با دلوت علیہ السلام بی بی بچی ہوا وسیل اتبا دا زوات فازلو دا تابداری او کد زوات فازلو واللہ رب العزت پر عذاب نسکی خلاص کی فزاد د زوات فاضلو باندې نخلاصيږي صحیح ده کنه ذات من حيث الذات وسيله نه دا رئيس المبتدعين دا جايبه وام د لیکلي چې ذات من حيث الذات سندا وسيله نه وسيله چې کوم دا اتباع د زوات فاضلو ده کا کانت من الغابرین ودا الا امراتک مگر بی بی دی دادا دا پاتون عذاب کی انا منزلون علا لحاظ القریہ یقینا منگیو رالی گن کی پا اسیدن کو دے دیکلی باندے رجزان کرکجن عذاب رج ما یعاف ہوتا با آغا عذاب تو لکی گی چھ طبیعتون بد گنی دے عمل ناکارکو نو اللہ پہ کرکجن عذاب راو لے گو آگ کرکجن عذاب من السمای دبرنا دیو جنا چھ دیوتون کی دی تابدار دا اللہ نا باغیان دی ولقد ترکنا من آیتن بینا یقینا پریم خدا دی کلینا یونخ صافا آیتن بینا یونخ صافا دپار دا قوم چھئی پوئی گی اقل لری اوسم لاغی نخی موجود دی بحر مردار لاغی نخ دا اوسم شتا دی بحر مردار و توی چھے آغی کی وی زندہ سر جواندے نشی پاتے کی دلے فاغی و بو کی ترخی و بری اجواندے پا کی سکنی شی پاتے کی دلے تردے عالمان وی چھے پاغی علاقہ واندے مرغے نشی الوتے خواکی و سر قافلے والاو شپاوا او چھے ماخام شی نو اسم پاغذائی کی شونکار شی او خطرناک آوازونے آغذائی کی سر شپاوم نشی کولے نو اسم آغذائی نعذاب نخپرتا دا چھ سوچا کیا قلی وینو لقومی یاقلون باردا قوم چھئی کیا قلی بلو آقید شعیب علیہ السلام او دا قومی پلندووی چھ شعیب می بچ که دور مختصر واقعات پا بل صورت کی نشتے لکا چھ دی کی دی بس پلندو لندووی وی چھ انبیاء می خلاص کریو او دا غی اطبا می سکریو بچ کریو تابدار می بچ کریو پلندووی وی او مدین والاو تمی را لگل ارور دادی شعیب علیہ السلام نوی و قومی عبداللہ بندگیو کئی تعظیم یواز دا اللہ دبلچانا ورجل یوم الاخرہ او امید ساتی دا غرض رستائی ولا تاسو فی الارد مفسدین مگر دای زماک فساد کو ان کی فساد مکوئی طول کی کمی مکوئی فکذبو ندر اغجن یہ گاندل ربی آبیا فا خزاتم الرجفا استمراری دا فکذبو در اغجن بے گاندل رب اخذتم الرجفا نونی والدیل زلزلی فازبو فی دارین جاثمین مشیدی پا پلو کورونو کے مل پراتا کورونو کے پڑ مخی پراتو بیا جاثمین پا ڈونگو باندی فازبو فی دارین جاثمین نوشیدی پا پلو کورونو کے پولتا پراتا نور پل اندوی واموی آدم واد سمودا قد تبین لکوم آدیان او سمودیان او یقینان کار شوید تاسو تا من مساکنهم قد تبینا یقینا صاحب بیان شوید کار شوید تاسو تا من مساکنهم دا کورون دینا چه کورون روان بنجر پرات دی وزینا لهم الشیطان خستکلو دیتا شیطان دی عملونا شیطان بد عمل باندی دنے کامل سادر واچی دا تزیین دی وزینا لهم الشیطان شرک و تا تعظیم کار کی بدعات و تا سنت کار کی انجیوز و تا اغا فائدہ عوام کار کی او خیر و ناس مین فا و ناس و تا کار کی حقوق و نسوائی و تا کار کی چدا حقوق نسوائی دے زینا لهم الشیطان کار کی دیتا خستکلی دیتا شیطان خستکلی دیتا شیطان ملونائی فصدہم عن السبیل نبند کلیو دی لرا دلار دالانا عن التوحید دالا دلار نبند کلیو وکانو مستبصرین او دیو دیرو خیاران ہوئی تتاو شوار دل فرقان کی تیر شو اولائی که کل انعام بل هم اغوال او ساروی دی کلو تساروی وی او کلوی دا مبصرین حضرات تی دانشور حضرات تی تبصر نگار دی مبس مستبصرین دانشور دی وی دا دا تولی وی گورا یو پوی دا دنیا دا او بلا پوی دا علم دا نو مستبصرین د دنیا پا بارکی و تاوی چی دا دنیا پا بارکی خود لیوز آمن دی نکانی نتیلو باسی او دا لگیا دی او جیازون والو زول او دا غرو پا سر باندی روڑونو ویستل او یو سو بل سو دیر سی اکرل گیسونا تیلو جیازونا ارس جدین آئی اکرل خود دین پا بارکی دا تس نمس نشو دین چی کم دنو دا دین بارکی دا سی دی لکا خالص خر خو بے لکای او دا دو خپودنا پا ناچارای دا غریب او غریب چی کم دنو بے لکای گرزی خو غریبی دا یعنی او دو نیم پوٹای لکای والا پا کاروا وکانو مستبصرین او دی دی مستبصرین دیرو خیاران پا کارون دا دنیا کی دا سر اٹک کوا بیا باسانی مستبصرین ولانجو د چا کې د دنیا کې چې کې نو پټه باندې داسې وګړي چې سوای ما دا دروغ رختیا به یو ځای کې جوړ داسې بدی کې چاریان بشي وتا دنیا په کارونو کې خوري روخیاران دي خود دین لای مرمړه هر سلا سو هر سلا زګ خودین لا دګ هر سلا ګرم خودین لا نرم هر سلا چوست خودین لا سوست کانو مستبصرین او دنیا پویږي په غړکی باندې پویږي چې غړکی له کومه دوايي ده خو په بدن غړکی له په روح غړکی له کېدلې نو هغه له دوايي نه ګوري او په زړی پیشای له کېدلې ده نو هغه له دوايي نه ګوري او تماکو په پیشای باندې خو پویږي وکانو مستبصرین مې ته مې ډو پاسو ته خیاط دی او قران نه یادې کانو مستبصرین قارون او فرعون او هامان قارون فرعون او هامان فکر دی وای قارون مخ کی کو ولی زکه قارون د نبی د لغه د موسی علی السلام رشتہ دارو په دې کې نبی علی السلام ته تسلی زیاته وا زکه چې نبی علی السلام ته وای چې تا تبا تکلیف د خپل نه ډیر رسی زکه یو قارون د موسی علی السلام د ترزیو نو رشتہ داریو د ته وای چې د رشتہ دارو نو به تکلیف ډیری او قارون نو په دې کې تسلی زیاته وا قارون فرعون او امان ولقد جاء موسی بالبينات او یقینا دا یو قارون دا چې کم دنو سرمایه دارو فرعون وزیرو وفا بادشاہ او حامان وزیرو دا توی چې د دریو قسم خلکو منابده تا تکلیف در رسیگی ولقد جا یقینا راغلی اتا تا راغلی موسی دیتا موسی علیہ السلام صاف و بیان نبانده فست اکبرو فلات نزان و غٹو گان بزماکی وما کانو سابقین او نو دی خلاصی دن کی دا اللہ نا سر دی صورت کی سیلو اما سبا اللذینا یعملون السیئات این یسبقونا چی دی بزمگ نسشی خلاص اما کانو سابقین او نو دی خلاصی دن کی دا اللہ نا چی دا اللہ نا خلاص شی فکل انو دا طول اخذنا بزنبی نیولی میو پا گناہ انو دا دائی زمان پس ظلم نو دی خپل گناہ دا سیو فمن هم من ارسلنا علیه زنه دین آغو چرا لگلو اللہ پا دیبان کانی چرا لگلو پا قومی لوت کنا حاصبان کانی ومن هم من اغذت اصویحا او زنه دینو چنیولیو دیل را چغی کم قوم قوم صالح و قوم شعیب دلتا قوم صالح ندلتا سدی قوم شعیب من اغذت اصویحا عاد عادیانم ومن هم من خسفنا بلات او زنه دین آغو بندلی مو دیل را پزماکی سوکو قارون وامن امنا غرقنا زنی داو چڈوب میکڑل سوکی ڈوب کڑی فرعون او قوم نوح نوح علیہ السلام قوم تیر شکنا وامن امنا غرقنا او زنی دین آغاو چا غرقنا چڈوب میکڑل یرا دا خوڑیر ظلم و شدیر کو تروشو یوما کان اللہ علی ازلمهم ندی اللہ چو ظلمی کی فدی باندی ولیکن کان ونفسهم یزلمون ویدا چا ویدا ما پخپلا نگیل مکوا دو بلا ولیکن کان ونفسهم یزلمون لیکن دی زانون باندې ظلم کو مسل الذین د کومه مسلې د پاره چې کړهول لړزاو کوي نو هغه ګوره کومه مسله ده مسله توحید نو مسله توحید بیان کا او رد شرک کوا رد شرک کوا مسل الذین کفروا مسل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مسل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء دا د شرک مثال ذکر کړي چې دې ټول قومونو ځان له بچاو سره بندوبست کړو کنه د نږدې سره لګوم دې ټول قومونو ځان له سنا سره بچاو سره کړو بندوبست کړو د الله د دین نه خلاف د الله د دین نه خلاف د الله د دین نه خلافې ځان له سنا سره بندوبست کړو فرعون به ځان له سره بندوبست نه وکړي ها چې دا سي غټ غټ بادشاه ځان له سه ایټمی طاقت جوړ کړي نو دا سي که اوسنی کافر اغی ځان له الله د دین نه خلاف د یو پلانینګ او یو منصوبه جوړ کی چې مونږ به په دې باندې ځان د الله د عذاب نسکو بچ کو نو مثال به داسې لکه د عنکبوت او د جولاګی جاله لکه هغه د عنکبوت او د جولاګی جاله چې کوم دا ان د ګرمای نه سړی بچ کول شي او نه دو یا خیر نه نه بلکې الټا کله کله په کې دا غریب په خپلوم گیر شي بل چاته په کې څه شي گیر شي خپې په کې رانی شي او عدل بدل شي په کې خپې ادا وته لار تنه بدل شي جوړای کې بل تغیر شي جوړ مچای راشي او روغ په سر ولا ټکور کې ویږي ته مونږ سره چیړې مونږ سره چیړې وي جوړا ورته پکې پخپل اونخلي د قشان د الله د دین نه خلاف ځان له بچاو سو بندوباس کول د قشان تی مثال لري چې اورز به کې خیری د طالب جان په زلفو کې گیر شي طالب جان پسې کې به گیر شي زلفو کې به گیر شي او طالب جان په گیرو ويختو کې بس شي گیر شي نن تینه دې لګیا دې او ادا چلې ځان له ټیمی طاقت جوړو مو بی باون جوړو مو لړاکه جوړو مو دا جوړو مو دا جوړو مو اي اورز به دک شانتي تباہ او برباد شي راګیر بشي بکی پوښوي دا مې دینز دې سره لګو مثال الذين اتخذوا من دون الله اولياء صفات دا کسانو مثال الله کسانو جوړي دا الله نه علاوه نور دي مواران دا نه فو نقصان کما سره ان کبوت لکه شان جوړاګي دې اتخذت بیتا جوڑکڑا ویزان لرجالا ہے نظر بھائی بنگلے جوڑکڑی اتخذت بیتا دو تصویر لے دے اتخاذ البیت جوڑو لکور نی دے ویسو کور مور نی دے کور دائی کور خواگی چی یا سڑے دے گرمے نی بچ کی او یا سڑے دے یخنے نی بچ کی دے بعد باران نی سکی بچ کی ادا سڑے بچ کو لے چی اتخاذت بیتا دو پی دے کور خیال کردے دے چی دا سدے کور دے گینی کور مورو نی دے پوشوی کنا اتخذت بیتا خیال پکڑ دے دو کور و ایناو حنل ویوتلا بیتولان کبوت او یقینا دیر کمزور پی کورونو کی خامخا کور دو جولاگی دے لوکان جالے دو جولاگی دا لوکانو یعلمون بلا تشبیح و سرداسی ہوا یا خمی ہوئی بلا تشبیح داسی دا پا داغ چکم دا لکه څنګه چې جولاګه دغه جاله تسوي کوروي د قشانته مشرک غیر الہ ته الہ وي لکه څنګه چې د جولاګي دا کور کورو نه ده د قشانته دا مخلوق خدای کېدلې نشي ځکه کور کې ماوي صفاتونه پکاري چې فائدہ سړی لور کی او د نقصان نه سکی بچ کی او دا مخلوق سړی د فائدې نه بچ کول نشي با فائدہ ولا ور کولې نشی او د نقصان نه بچکولې نشی نو خدای کېدلې نشی په دیم په انشوي جوړي دریم واجا دریم په جولاګي په جاله کې اکثر سوکن خلی تاسو ته فکر کړو ها مج د قشانته د مشرک په دروار کې سوکن خلی منجور منجور منجور امه کې د قشانتین خلی مچ او منجور دی او بل ادا دا درما سالورما چې دا جولاګي چې کم دی کور هغه دی چې جوړي چې اکثر شاړي سرسي شاړ او بل ادا را چې دا کور والو دا غي صفایت سخيال نه دی دیو جنا نبی رسول الله دې جولاګي دا جال لري کوي فإنها يورث الفقر دا غریبی راولي دا په ناراسته دلالت کې چې دا خوري ناراسته دي نو په دغه ځای کې کور جوړي معلومه شو چه شرکم آغازای که دیره اچهی چه آغازای ده توحید نسی خالی ده توحید نسی خالی نو آغازای که دیره اچهی شرک پا آغازای که دیره اچهی چه کم زای ده توحید نخالی او بل جو لاغه پا خپل خیال بانده دا دغه ډیر مزیدار که خپل کور و غیل چار دیوالی کرده ده سبی منا او آئی که دیوی لگولی دی او آغا پنیز بانتا دا غیل خبری چه آد سه شده خو ادي اس کار نه دي د قشانت مشرک درگاه چې کم نه وي کې و شنه راډونه سپین راډونه جا سه به معنا دغه شالونه او خدای دې په نیکی مال شه دیوی قسمه قسمه او مالګي یو سو بل سو خدا دې اس کار نه دي ان او ان البيوت لبيت العنكبوت خامخا چلاسی به په قربانې دالی کې لیدي ان او ان البيوت لبيت العنكبوت ان او ان البيوت لبيت العنكبوت یقینا کمزور به کورونو کې خامخا کور د چولاګي دي لو کان یعلمون ارمان چې پوی دین دا کار به نه وکړ خو ان الله یعلم ما يدونا یقینا الله چې پویږي په باندې یقینا الله پویږي اوس مان یو مان یقینا الله پویږي ما يدونا من دونه من شيء چې څه شی را بلی دی ما مستفهم یې کو څه شی را بلی دی ما يدونا من دونه چه سرا بلی دی دا اللہ نا علاوہ دی سیزنا چه شیده استفان دی تحقیر اس نیدی با دوی مانا فیا ما یدونا من دونی من شه چه نراب لدی دا اللہ نیلا ایس چیز یعنی دا ایس شه ندی دا پا منزل دست دی دا آدم دا ایس ندی یا این اللہ یعلم یقین اللہ پویگی پا غبانی چه بلیه دی من دونی دا اللہ نیلا ایس چیز اللہ تا حقیقت معلوم دی چه دا مخ که دا تا بیان که دا قی حقیقت انو آغا اللہ ری زورا ورا پوی ازاد دا سورا بدوشو چه گورا دا اولیاء و دا غطا جو دا جولاگی جالوی صاحب بنا قدری ندا دا دا اولیاء و بیزتی دا چه دا جو کلا و تمچانوی یا کلا جولاگی جالوی دا تا سخه کوی وی تل کلم سالو نظری بوال الناس دا اخو مثال ندین چه بیانو منگی خلقو لپوی لام وما یاقلوها الا العالمون نپویگی پدی مثالو نبانده مگر عالمان عالمان پی پویگی صحابی وی رضی اللہ تعالی عنہ چه چیز مثال بانده پویا نشما نوی زو یاری گما چه خدای زو خو عالم نیم زو خو پویا نیم پا قرآن بانده وی یاری گما یار را سر راشی چه پدی مثالو نو خدای ما پویا کی وما یاقلوها الا العالمون پدی بانی ما ابن قیم رحمه اللہ کتاب لکلے دے التبیان امثال القرآن دا آئی کتاب پی لکلے دے فتلکر امثالو نضرب آل الناس سلور سلویخ مثالو نو دی قرآن کی وما یاقلوها الا العالمون نپویگی پدی بانی مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض دا عقل دلیل اللہ دا عرص کردی دی نستا جت نشی سر کولے پیدا کردی اللہ اسمارو نوزم کے دا پار دا حق کارا کولو یقیناً پا دے کے خام خان خدا دا پار دی ماندارو اطلو ماو حیام مسئلے ترغیب تا مسئلے بیان تا ترغیب بیان کا بیان کا رستو کے گما قرآن خوانا جوڑ شو خوبا عملا دا سنا چی بے عملا قرآن خوانے قرآن او آیا خو عملی قرآن خوان شا دا نا چی بے عملا قرآن خوانے ذکر وی اطلو ماو حیا واقم الصلات اطلو ماو حیا الیکا من الكتاب لولا آغا چلستیش داتا من الكتاب دا قرآن نا لولا مطلب دم علا تلاوتی دا قرآن تلاوت بس کوای ما لولا اطلو ماو حیا الیکا من الكتاب لولا آغا چلستیش بتاوانی دا کتاب نا واقم الصلات پاواندی که علمانزا منزا قرآن یو ذاکرل یو وجه میویلا چه قرآن بیان کا خوپل پی عملو کا تابداریو کا اصنه چه خپل ده پی عمل نی خپل رسم رواج که گیری او خپل ده غم و خادی ده قرآن و سنت برابر ندی انتبا نور چا تسووهی نو خپل پی عملو کا واقیم سوالات فیل قرآن رحم الله یوزای که بیان لطلو او چا بود تلو نو آبی اصار نووی یا تایی چی بیمانا توی چیز ده قرآن درس کن ستا خپل پی قرآن عمل نشته نو ستا خپل پی قرآن بان عمل نشته نو دا ضروری به عمل واقیم سوالات قرآن عمل دویم وجه دادا آغا دا چه قرآن زدکا چه موز پا مطلب بانه پوشه اول قرآن کو بیا موز کو چه قرآن او آیا چه ده موز ده مطلب نسشه خبر شه چه ده موز پا خواگو بانه پوشه اصی ده موز پا خواگو پویگی نا چه سو ده قرآن زدکره نده اطلو ما اوحیا الیک من الكتاب ولا آغا چه لستشی تا ده قرآن نا واقم الصلاة پا بندی که ده منزا ان الصلاة قنان ده منز تنان الفاشا والمنکر منکی خرق منکی د پلیتاینا والمنکر او د گنانا د هر قسم گنانا عن الفاشا د پلیتاینا والمنکر او د گنانا هر قسم پلیتای او گنانا منکی نسنگا منگا دیر مزگزار وینو زانون بوالو چی منگا منزونم کو او منگا دیر گناهونم کو اللہ دی رات معاف کی او اللہ دی منگ دی گناهونو نبند کی ندا سنگا دا چی منز کو او گناهونو کو نیو خدا دا چی آو موز سبب دے دا پار دا بندے دو خو چی موز شی کنا خو چی موز شی موز چی دا موز کم شرطو ندی او پاقی شرطو نو باندی موز اکڑی شی نو موز سڑے بندی دا گناونو نا دا ارسن سڑے بندی خو چی موز دا موز پا طریقہ باندی اکڑی شی زفر حسین رحمه اللہ مشہور عالم تیر شده و شرابی پا سلار ورطوی موز لرازا اگو توی یارا دومره لوی سړی را پس راغلو موز لبر اعظم خو او دس رانه نکی زکه شرابی سړی او نشه ای سړی چه دنو استرخات مفاصلو هود اغا او دس رو تینگی استرخات مفاصلو راغلی دا او دس رو تینگی غی زمان دا او دس داکار نکی او شراب بس کم شراب نه باندېګ مغه ته موز لرا شرط کو دا چې موز نه پسې دا پریوت الله ته وي خدای دوره میکو دور میں کچ پس سجدہ میں دتا سکو او غردو اپلا کار ستا دے اس نور زما اختیار نشتے دے پس رجو قلبا ایدین توست مزد دا کار ستا دے اس والا زڑا راو گردو آسڑی توباوی اسطلا دار عملنا او بیا صحیح مزگزار جور شن چی پہ اخلاص پانی خوی کنا تنا عن الفاشا والمنکر دویم دا چی دو منس تقاضا دا دا کنا دویم ما سبب نوی سمی وی تقاضا چی دو منس دا دا تقاضا دا دا چی ان الصلاة تنا عن الفاشا والمنکر چی منسر پندی دو گناونونا پکار دا چی منس کئی نو بیا اولی بار ناروا کئی چی جماعت کی منس کئی نو بار اولی سکئی ناروا کئی دو منس تقاضا دا دا چی بیا بہر ناروا مکو تقاضا دو منس دا دا چی بیا بہر ناروا مکو درم چی منس منا کئی مادام فی صلات کنا چی سو پردے پو منس کی نو پاگو کئی فاشا من کرنی کنا چی منس تراغی نو آگا چی سٹیم راغی نو فاشا من کر خوصو شو بن شو کنا